Kubiczek jedę, jedę, pocztowski pan. Przeduma trubiczku, zaduma truchliczku, jedę, jedę, pocztowski pan. Dobré útorkové ránko, milí naši poslucháči, pri poslednej marcovej, a nie, zle vravím, nie, pozerám, že 24, ale ešte vlastne budúci týždeň je 31, takže predposledná marcová listáreň, samozrejme posledná by bola v prípade, že by sme v piatkovej hodine Vlka všetky maily vybavili, ale to sa často nestáva, takže asi môžem hovoriť o predposlednej listárni v mesiaci marec, ktorú počúvate, ako som spomínal, 24. marca. Takto krátko po 9. hodine vás z Banskobystrického štúdia víta Boris Koroni. Vysielame preto, lebo keďže sme mali v piatok hodinu Vlka, keďže sme vaše maily vôbec neotvorili, tak všetky nám vlastne sa presunuli automaticky do tejto relácie, ktorú síce vysielame naživo, ale vy viete, že práve špecificky v relácii listáreň je to tak, že poprosím nepísať dnes žiadne maily nám sem, ani netelefonovať, naozaj ideme len vybaviť to, čo nám prišlo v piatok, čo nám prišlo cez víkend a povedzme ešte v pondelok, respektíve dnes do dnešného rána. Do relácie Hodina Vlka. No a k akej téme? No už tam, ja som to hovoril vlastne v úvode piatkovej hodiny Vlka, zopakujem to aj tentokrát, že naozaj žiadne veľké prekvapenie nás čakať nemôže. Je jasné, že jediné, o čom v relácii Hodina Vlka, ktorá sa venuje globálnym témam, môžeme v týchto dňoch hovoriť, je aktuálna situácia na Blízkom východe. A ja som aj v piatok naznačil, že treba sa asi pripraviť na to, že toto bude teraz asi taký naozaj, že seriál tém. Že to nebude jedna, dve relácie, ale vyzerá to tak, že na tom Blízkom východe je to naozaj tak veľký problém až prúser, že tam sa tomu proste nevyhneme a vyzerá to naozaj tak, že teraz niekoľko piatkov zrejme po sebe sa tejto téme venovať budeme, zvlášť preto, lebo Spojené štáty amerického majú prezidenta, akého majú, a to nie je, že sa mení z večera do rána, ale ono sa to mení, tie jeho vyjadrenia, niekoľkokrát počas dňa. On vie ráno niečo vyhlásiť, na obed to poprie, večer povie niečo iné a ešte do polnoci to poprie. Čiže Donald Trump je tak nevyspytateľný, že ako mimoriadne touto svojou povahou v úvodzovkách pomáha tej situácii na Blízkom východe, a samozrejme tým pádom vzniká veľmi výbušná kombinácia najrôznejších faktorov, ktorá vlastne spôsobí to, že máme tu dennodenne neuveriteľné informácie, neuveriteľné správy, na ktoré samozrejme chceme v relácii Hodina Vlka reagovať. No a preto potom vlastne máme naozaj o čom sa zhovárať a máme mimoriadne veľa tém k Blízkému východu. Takže to sú tie dôvody, prečo som hovoril, že budeme sa tomuto asi viackrát za sebou viac tých piatkov venovať. A samozrejme aj tento piatok, ktorý bol, sme nič iné neriešili, len Blízky východ a to, ako to tam vlastne aktuálne vyzerá. No a toho sa samozrejme budú týkať aj vaše maily, ktoré ste nám poslali, ale skôr ako sa do nich pustíme, mi dovolte privítať nielen môjho reláciového kolegu z relácie Hodina Vlka, ale takisto aj z relácie Listáreň, ktorú počúvate, Vlčka, zakladateľa a prevádzkovateľa internetového portálu Kosa. Dobré ránko, Vlčko, do Plzne ti prajem. Děkuju, napodobně dobrý ráno z Plzně do Banské Bystrice. Nevím, jak u vás, u nás svítí sluníčko a bude hezký den, tak ti přeju stejný. No a snad hezký den budou mít i všechny naše posluchačky a posluchači Slobodného vysílača Hodiny Vlka a jeho poštovny zejména. Bez ohledu na to, kde se na země kouli právě nacházejí, zda poslouchají napřímo, nebo si to potom pustí z archivu. Všechny máme rádi a jsme rádi, že jsou s náma. Takže pěkný den. A skoro ako sa do tých mailov pustíme, tak mne nedá, lebo už som ti to hovoril aj tesne pre touto reláciu, že keď som si prečítal uputávku na dnešnú listáren, tak mi znela ako skoro uputávku na Hodinu Vlka. Ale celkom si to tam trefne popisoval, lebo my sme naozaj ešte, povedzme, do toho včerajšieho do poludnia proste nevedeli, že čo sa ide udiať. Donald Trump vyhlásil 48-hodinové ultimátum, ktoré dal Iránu, že buď absolútne sprístupní Hormuzský prieliv, alebo začne bombardovať jeho infraštruktúru, ale nie len takú, že nemocnice, cesty, ale proste energetickú infraštruktúru, že im zbombarduje elektrárne, ktoré vyrábajú elektrinu a tak podobne. No a to bolo naozaj vážne vyhlásenie a teraz na to Irán zareagoval o malú chvíľu, že v poriadku, že keď nám to zbombardujete, dobre, však my sa budeme brániť, ako vieme, a zbombardujeme rovnakú infraštruktúru všetkých okolitých krajín. A nie len to, popri bombardovaní elektrární a neviem čoho, rafinérii, budeme bombardovať aj oceľovacie zariadenia. No tak ten, už sme sa o tom bavili v tejto hodine vlka viackrát, či už tejto piatkovej alebo tej pred ňou, že tie oceľovacie zariadenia, že to nie je sranda, keď to zbombardujete v takom Kuvajte, tak tí ľudia proste nemajú čo piť. Myslím, že 90% si uvádzal u seba na stránke. No, čiže vyzeralo to vočko mimoriadne výbušne, bože môj, čo sa ide udiať. No, no ale nakoniec, ako si aj ty do tej upútavky dal, tak nakoniec sa nám Matýsek posral, ako sa hovorí, a to Donald Trump tak trošku stiahol chvost a uši a odkráčal preč zrazu to 48-hodinové ultimátum stiahol a teraz je to aktuálne tak, že dal, nejak si tak prerušil to bombardovanie na 5 dní a už sme od neho počuli také veľké vyjadrenia, že ako rokujeme s Iránom a je to na dobrej ceste a zase teraz niečo o tomto rozprával. Čiže kam smerujem? K otázke, že tak si teraz akože od momentu písania tej upútavky až po túto chvíľu, kde sa nachádzaš teraz, si pokojnejší už? Borisku, u Donalda Trumpa nemôžeš být pokojnější nikdy, jo. To je od jedné krize, od jednoho záchvatu k druhému. Čili teďko momentálně v podstatě viděno technicky prodloužil ultimátum. Prodloužil ultimátum do pátku, co bude následovat v pátek, nevím. Za mě udělal obrovskou chybu. Obrovskou chybu, když stanovil těch 48 hodin. Protože bylo jasný, že Irán na to za žádnou cenu nepůjde. To je museli válčit, to mohli kapitulovat rovnou. A já nevím, co si Donald Trump představoval, že se teda stane. On používá... On vypadá, že je opravdu velmi jednoduchý. Jo? Že používá takovou tu brutální sílu, že tě chce zastrašit, zavalit jako svojí velikostí. Ale potom ten čin už z pravidla jaksi nenásleduje. Zaplať vám, že nenásleduje. Ale už nenásleduje. Čili já nevím, z mého hlediska technicky prodloužil ultimátum o 5 dní a v pátek večer se může stát cokoliv. To za prvně. Za druhý, Netanyahu chce válčit dál. Četl jsem na Jerusalem Post dneska krátký článek, který popisoval, že prostě Netanyahu chce válčit. No a samozřejmě Netanyahu chce válčit, protože ten chce Irán co nejvíc oslabit. Prostě tak, jak to jenom půjde. Na druhou stranu, právě mám před sebou otevřený Washington Post, článek, a tady píšou. Jo. Změna režimu v Iránu, stejně jako zničení jeho jaderného programu a raketového arzenálu, jsou administrativou amerického prezidenta Trumpa považovány za nepravděpodobné. Vzhledem k tomu, že Trump hledá způsob, jak vyhlásit vítězství, podle zdrojů zvažuje obsazení Hormuzského průlivu, což by mu následně umožnilo obnovit údery proti Iránu, aniž by způsobil vážné škody globální ekonomice. To se pořád motáme v kruhu. Nepochybně Donald Trump má kapacity k tomu, aby obsadil Hormuzský průliv. Tomu nepochybně kapacity má, to nebudu spochybňovat. Co by ho to stálo, je věc jiná. Znamená to eskalaci, ale zase jsme u toho, jak bude reagovat Irán, protože oni jsou dvě věci. Plavba Hormuzem, nebo teda otevření Hormuzského průlivu, a druhá věc je, jestli tím Hormuzským průlivem bude vůbec někdo plout, protože pokud by Irán přistoupil k tomu, čím hrozí, že se pokusí zničit veškerý nebo maximum rafinerských kapacit na Blízkém východě, rafinerských a těžebních, jak pro naftu, tak pro plyn. A plyn je dneska daleko, řekl bych, vzácnější komodita, jo, než ropa. Takže jak pro ropu, tak pro plyn. Takže když to zničí, tak můžeš mít otevřený Hormuzský průliv, jak chceš. Ale kdo tam poplave nějakým nákladem rozumným. Hmm. To jsou takové věci a to ještě pořád odhlédáme od zničení odsolovacích zařízení na vodu. Protože to si myslím, že je ten úplně poslední trumf, který by Irán vložil do hry, když už by nevěděl kudy kam. Tak my prostě utrápíme žízní, Kuwait určitě, ale v podstatě, jestli jsou pravdivý ty data, na který jsem narazil a který jsem v té poutávce zveřejnil, tak nejlíp je na tom snad Katar nebo Emiráty, to je jedno. Ty mají 40% závislost na odsolovacích zařízeních, ale když tě zkus si představit, že v Banskej Bystrici najednou bude o 40%. No jasné, to sa zdá, že iba 40%, ale to ti je zrazu veľký výpadok, lebo čo, tých 40%, no to niekde chýba, jasné, že to je... To... Protože vedle toho vypukne panika, jo. V momente, když se rozšíří, že teda není 40% vody, tak co udělá každý normální člověk? Zašpuntuje vanu a napustí vanu, že jo? A všechny kýply, který v domácnosti bude mít, aby on jí měl tu vodu. A vykoupí balenu z nejbližšího hypermarketu. No inak, keď som sa ťa pýtal, že či si už pokojnejší, tak áno, že dobre si odpovedal, že pri Trumpovi nikdy nemôžeš byť. Ja som si z Telegramu stiahol takú... Niekto si všimol, že si dal tú námahu drobnú, že si zosumarizoval vyjadrenia Donalda Trumpa len za posledné dni, tak znie to takto, že v piatok nechcem prímerie s Iránom. Ten istý v piatok plánujeme postupne znižovať naše vojenské úsilie vo vojne proti Iránu. V sobota... Trump plánuje mierové rokovania s Iránom. Nedeľa, Irán chce uzavrieť dohodu, ja nie. Tá istá nedeľa, ak Irán neotvorí Hormuzský prieliv do 48 hodín, USA zničia iránske elektrárne. A potom vlastne odvolá ultima. Čiže toto je Donald Trump. Toto je Donald Trump a baviť sa o Donaldovi Trumpovi, však skúšali sme to, dokonca sme tomu jednu celú reláciu venovali, že bavili sme sa o tom, že či ten Trump je proste blázon, ktorý tak náhodne rozmýšľa, tak ako si teraz povedal, že tak ťa zavalí tou svojou veľkosťou, alebo je v tom nejaký poriadok celý, že niečo sa s tým snaží dosiahnuť, čak dospeli sme k tomu, že jeden chce vládnuť všetkým, to znamená, že smeruje k tomu, že potrebuje svet, kde bude Amerika jediný hegemon, nie že sféry vplyvu, nie žiadne sféry vplyvu, jediný a sám hegemon. Áno. Čiže, no, tak teraz, že ako je to s tým Trumpom, tak je tam plán, či nie je tam plán, vieš, lebo toto, čo som prečítal, to máš dočinenia, to neviem ani, ako to nazvať, ale s niekým, kto nemá význam ani sledovať, čo on vlastne hovorí. Úplne zbytočné, podľa tohto, je úplne zbytočné čokoľvek od neho citovať, lebo to sa v priebehu dňa, ako si počul, niekoľkokrát mení, čiže aký toto má význam vôbec sledovať kroky tohto človeka? No, Borisku, je to jasný, protože on rozhodně teda chce udělat ze Spojených států jedinou supervelmoc. A v podstatě se dá říct, že všechny ty jeho akce, Venezuela, Irán, Kuba ne, ale na tu Kubu určitě vyrukuje. Jo. Ať to v Iránu dopadne, jak chce, protože ví, že to Kubu dokáže přemoct. Že to bude lehký takže, super, no. Že to bude lehká záležitost. Takže Venezuela a Irán byly jasným kolíkováním americké dominance a zatlačováním Číny. To je to, co bezesporu Trump sleduje. Já teďko odbočím k něčemu. Včera jsem četl článek o tom, že Čína zprovoznila internetovou síť 10G. My tady máme v našem západním prostoru 5Gčkovou síť. Ta je ořád výkonnější, ta 10G, rychlejší. Je otázka teda, čemu ty Číňani budou momentálně využívat, ale oni to zprovoznili. Dali to do běžného provozu. Asi teda ne všude, někde v Ujkurské autonomní republice to určitě nepůjde, ale v Pekingu a Šanghaji by to jít mohlo. Jak to využiješ je jiná věc. To si neumím představit. Mně můj internet, který mi poskytuje Telekom, tak mi stačí na to, co já potřebuju a z 5G se to nemůže měřit. Jo. No ale to máš úplně jedno. Čili Čína má tohle. Čína pustila toriový reaktor jako první na světě. Američani nic takového nemají. Nemají. No tak já tím chci demonstrovat, že Čína je v obrovském technologickém náporu na pozici Spojených států. A Spojené státy zadržují dneska technologicky už jedině přes čipy. To je, opakujeme pořád dokola to samé. Ale Čína drží vzácné zeminy a na All Priceu, který mám otevřený, píšou, že Amerika má zásoby na nejvýš na 2 měsíce vzácných zemí. Pokud by to Čína utnula, tak jako za 2 měsíce jim asi dojdou. Nebo se k něčemu dostanou vody nuť, ale budou to naprostý zlomky. A můžou zapomenout na výrobu polovodičů, můžou zapomenout na výrobu zbraní, můžou zapomenout na výrobu aut. Prostě nebude, jo. No. Tak je to takhle a za téhle situace Trump má jedinou možnost. Čína není energeticky a potravinově soběstačná. Potravinovou soběstačnost si zřejmě vyřeší s Ruskem a s jeho obilnýma přebytkama. Velmi pravděpodobně. Nebo skoro vyřeší. Ale energetickou soběstačnost si můžou taky z podstatné části vyřešit s Ruskem, ale zatímco s tím obilím je to tak, že teďko zvoráš pole, že jo, zaseješ, no a někdy v srpnu to sklidíš, vymlátíš a prodáš, tak to je předvídatelná záležitost, ale postavit ropovod a plynovod to trvá roky. A Číňani promarnili poslední 4 roky tím, že tlačili Rusy do kouta. Já jsem ze Sibiří 2. Já jsem tohle nepochopil. Oni chtěli ruský ceny. To už jsem tady taky říkal opakovaně. Chtěli vnitroruský ceny plynu. A zdržovali to, aby se k ním dostali, protože Rusko je od nich závislý. A chtěli toho využít. Takhle vypadá bratrská pomoc. Jo. No, ale Číňani, tohle je pro ně lekce a podle mýho teďko budou silně spěchat na to, aby ty trubky byly nataženy. A stejně na to budeš potřebovat 3 roky. 3, možná 4, já nevím. Ale až ty trubky natáhnu, tak bude ruský problém s prodejem jejich uhlovodíku vyřešený beze zbytku. Protože Čína zřejmě vezme všechno a to, co Čína nebude potřebovat, tak na konci té trubky ráda prodá Japoncům, Korejcům nebo Indům, to už jedno. Každému, kdo bude mít zájem. Takže takhle si to stojí. A Donald Trump vsadil na kartu a udržení americké dominance přes ovládnutí energetických zdrojů po světě. Co se bude dít, nevím. Washington Post dneska říká, že se režim nezroutí, že jeho administrativa počítá s tím, že iránský režim se nezroutí. Jeho administrativa počítá s tím, že se Irán nevzdá raketového programu. Jeho administrativa počítá s tím, že se nevzdá ani jaderného programu. A já si tady dovolím jednu osobní poznámku. Já jsem byl zásadně proti tomu, aby Irán měl jadernou zbraň. Zásadně. Ale dneska prostě vím jednu věc, že být Iráncem, tak jaderná zbraň je to, co chci za každou cenu, ať to stojí, co to stojí. Přesně tak. Mrtví už jsou, zničená země tak je. No tak tu bombu prostě budeme mít a namontujeme ji na raketu. No vieš, do toho trošku skočím. Ja sa už teraz pre zmenu nečudujem izraelskému premiérovi Netanyahuovi, že chce bojovať za každú cenu. Teraz by som už chcel bojovať aj ja. Teraz už áno, pretože určite už Netanyahuovi došlo, že teraz už Irán na výrobe jadrovej zbrane určite bude pracovať. A kto teraz nechcel, čo podľa mňa nechcel, tak teraz už určite bude. A teraz už sa podarilo Netanyahuovi, konečne jeho sen sa mu podaril, že už naštval dostatočne tých Iráncov. Samozrejme, on tam nesníval, že ich naštval. On sníva iné sny, ale podarilo sa jedine to, že ich naštval. Vyzabíjal im tam duchovných lídrov a politických lídrov a naštval ich spôsobom, že ak doteraz nechceli, však je naozaj je pravdivá tá informácia o tom, že starý Chamenej, ktorého zabili, vydal v minulosti fatvu, nejaké nariadenie, že Irán nesmie vyrábať jadrové zbranie. No tak keby som bol syn tohto človeka, tak ja by som teraz dal fatvu, že Irán musí vyrobiť jadrovú zbraň, pretože to je jediný spôsob, ako sa zachrániť pred diabolským Izraelom a Spojenými štátmi americkými. A to je podľa mňa len otázka času, kedy sa niečo takéto buď objaví, alebo možno neobjaví, ale na tej jadrovej zbrani pracovať budú, lebo ich neustále ten Izrael klame so Spojenými štátmi americkými. Za posledné obdobie ich už dvakrát hromadne bombardovali. V minulosti, keď potom to po nejakej krátkej dobe prerušili a teraz, kedy to samozrejme pokračuje ďalej. Čiže vraciam sa späť k tomu úvodu, že áno, teraz už Netanyahovi rozumiem. A keby som bol na jeho mieste, teraz už by som sa bál a už by som potreboval silou mocou bojovať ďalej. Teraz už áno. No, Borisku, jenom, že doufejme, že se to nestane. Protože jestliže Irán bude mít jadernou bombu, tak si píš, že do roka jí má Saudská Arábie a Turecko. Minimálně teda, jo. Pokud se nepřidá teda někdo další v okolí. To je, jestliže to budou mít tyhle státy, tak když to budou mít Turci, tak to musí mít přece taky Řekové, ne? To snad je jasný. A když to budou mít tyhle státy, tak to bude muset mít Brazílie, Mexiko, Argentína, Chile. Já nevím. Poliaci by chceli mať, čítal si, Poliaci by chceli mať jadrovú zbraň. Niečo teraz vyšlo, že Poliaci by chceli mať, aby sa bránili pred Ruskom. A potom asi Nemci tiež by už potrebovali mať nejakú jadrovú zbraň. Aby teda neboli ohrození ani oni, tak už by sa to rozbehlo. No tak dobre, tak všetko ste preto robili, Netanyahu s Trumpom, aby to takto dopadlo, no tak nech sa páči, tu máte plody svojej práce. No, to jo. Já jsem vydal vtípek, který mi někdo poslal, a ten vtípek říkal, Američani se zlepšujou. Trvalo jim 20 let, než v Afganistánu z Talibánu instalovali znova Talibán. No a v Iránu se výrazně zlepšili, protože tam jim trvalo pouze 14 dní, než Chomejny mají dalšího Chomejny. A oni sa ti očividne zlepšujú nielen v tej výmene režimov, takzvaných, ale aj v míňaní peňazí. Ja som čítal, že oni ti už pomaly smerujú k tomu, alebo či už neviem, či tú hranicu aj nedosiahli, že minuli toľko peňazí za tie 3 týždne, čo tam bombardujú, čo minuli v celom Iraku. Zablížime k tej sume peňazí, ktorá bola na celý Irak minutá, tak to je zhruba teraz ekvivalent toho, čo tu minuli za tie 3 týždne. Takže v tomto sa zlepšili. To je možný, ale když sme u penězí, jo, tak ja som si pripravoval veci pro nejaký článek, ale neviem, jestli ho stihnú napsáť. To ale dám ten výstup, ktorý mám. Že Donald Trump už řešil jednou problém s výdaje, protože narazil na dluhový strop, to víš. To byl nejdelší shutdown v americké historii a velmi, velmi upěnlivě jako bojoval s kongresem, než dosáhl schválení nového dluhového stropu. A ten momentálně je americký dluh na výši 39 bilionů dolarů. Něco přes. Nový dluhový strop je nastavený na 41,1, což vypadá jako 2 biliony dolarů, obrovská suma. No já jsem zadal umělé inteligenci, na jak dlouho nebo kdy se dá předpokládat, že Donald Trump dosáhne těch 41 bilionů. No, odpověděla mě, že někdy v listopadu na nejpozdějiš před Vánocem. Tak jsem se jí zeptal dál. Jak se tenhle termín zkrátí, když pokud Pentagon uspěje s tou svou žádostí o 200 miliard na probíhající válku. No a umělá inteligence se zachovala vlastenecky, samozřejmě, že to je ta americká, se zachovala vlastenecky a řekla mi, že je to jenom hypotetický, že ty peníze nejsou chválený a nemusí být schválený a takovýhle. Já si myslím, že schválený budou teda. Tak jsem přesto tlačil na pilu, aby se nevykrucovala a ona mi odpověděla, no, Pokud k tomu dojde, tak to bude výrazný čerpání toho ještě volného prostoru. A může být, že dluhový strop bude někdy v srpnu. Takže no. Jestli to je, abstrahujeme teďko o to, jestli to je už víc peněz, než bylo na válku v Iráku, nebo jestli ještě to je mý peněz, protože nějaká inflace, že jo. Jestli to je mý peněz, ale v každém případě platí, že ty americké finance jsou knap. A já kdyby byl Donaldem Trumpem, jo. Nebyl Donaldem Trumpem a věděl jsem, že mám před sebou listopadové volby, kde všechno ukazuje na to, že je prohraju. Že prostě budu vládnout zbylý dva roky s nepřátelským kongresem. Minimálně o jednu komoru přijdou. Já si myslím teda, že přijdou v obě, ale myslet znamená nic nevědět. Takže minimálně o jednu komoru přijdou. To se bere jako hotová věc. A to znamená, že schválení dalších dluhových stropů bude nesmírně problematický. A já bejt jen, tak šetřím opravdu každým dolarem, abych to odsunul na co nejdýl, abych měl co největší manévrovací prostor. No a on tady pálí obrovský sumy ve válce, která nemusela být. Teďko vyprázdní samozřejmě arzenály, kde všichni ho budou tlačit k tomu, aby to co nejrychlejiš doplnil, což znamená obrovský nákupy, obrovský utrácení. Já nevím, já prostě mám rád nějakou konsekventní politiku. Prostě u mě funguje docela jednoduchý systém. Příčina, důsledek. Možný důsledek. Málo pravděpodobnější důsledek. V těchto kategoriích jsem schopný myslet. Ale nejsem schopný myslet v kategoriích Donalda Trumpa, kdy vydá 48-hodinový ultimátum. Aby ho potom zrušil. Co to je za politiku tohle? No tak taká, ako celý Trump, no. Čo? No dobre. Dobre, však veď, pozri, blíži sa nám piatok, budeme mať hodinu oka a je jasné už teraz, že nič iné nebudeme riešiť, len Irán. A buďme radi, že ešte to budeme len tak možno riešiť ako doteraz, že nebudeme tu v panike, lebo aj to môže byť. Polisko, no. Já tě do toho skočím s dovolením. No. Já jsem nestihl, měl jsem pevně v úmyslu v neděli večer napsat články nebo článek, kde bych shrnul pár větama aspoň teda zemské volby v Porýní Falci v Německu. A dejme tomu obecní volby v Bavorsku. Plus bych k tomu byl přidal, nebo chtěl jsem přidat obecní volby ve Francii, ale nakonec ty Francouzi, ty se dopočítávali docela pozdě a já jsem prostě toho nějak nebyl schopný v neděli. Jo. Takže jsem od toho abstrahoval, ale ponechme si opci, že bychom si aspoň teda krátce, dejme tomu během hodinky nebo něčím takovým, tohohle všimli. No, je to sympatické, čo teraz hovoríš, ale a ja som za, ja nemám nič proti, ale ja si myslím, že do piatku sa ešte situácia tak vyvinie, že tento sľub, ktorý by sme snáď dnes dávali, už bude dávno zapadaný prachom, lebo podľa mňa sa Donald Trump postará ešte o zopár prekvapení, ale samozrejme nebránim sa tomu vôbec, práve naopak, však je to vítaná zmena, že aspoň prípadne na tú jednu časť relácie si dať aj niečo iné, takže kľudne, ale môže byť, lebo žijem takú dobu, že my tu môžeme si v útorok vymyslieť čokoľvek, ale do piatka sa to niekoľkokrát zmení, tak uvidíme. No, chcel som tak, či onak už prejsť trošku aj k tým mailom, keďže máme pol hodinku úvodnú za sebou. Mne tu poslucháči aj cez reláciu, aj tak bežne v týždni, hlavne tí, ktorí chodia po svete, posielajú rôzne fotografie z benzínok, že koľko stojí benzín a nafta niekde v Nemecku, aj neviem, vo Francúzsku a tak, tak očividne to tam rastie. Ja sa priznám, z niektorých tých čísel sa nevyznám, napríklad tuto mám od Mariana mail, to je myslím A teraz neviem, či v Nemecku, áno, v Nemecku, ale tam nechápem to, že tam je, že 233,9 diesel. No, tak neviem, čo je to za číslo 233,9? To je 2,33, 2,34 eura. A prečo to majú, že 233,9, 215, to majú v Nemecku takto, to majú v Nemecku tak značené, že nemáš 2,3, ne, ale 233,9 a tak? Ne, je to tak, dve... Aha, no dobre, čiže mám tú fotografiu, že v Nemecku diesel, ale to posielal vlastne v piatok, čiže diesel v Nemecku 2,30, super, nejaký dve niečo, 2 eurá, 15 centov, no všetko sa to hýbe tak nad 2 eurá, 2,50 a tak. No a píše... U nás, keď som teraz posledne tankoval naftu, tak bola euro 50 niečo, a pre cudzincov euro 80. Mm. A že tak to ste v pohode. Že sa hnevajú teraz cudzinci, že sme zlí, lebo že sme im dali drahšie ceny. Ne, deláte to dobře. Deláte to dobře. Zelenský vám zavřel dodávku ropy. Cizinci s tím, cizí státy vám nepomohli, tak proč by ste nesinkasovali? Dobře děláte. A píše ešte, že ceny na diaľnici sú ešte vyššie o približne pol cento, alebo 0,50 cento až 0,70, čiže skoro takmer o pol eura až 3/4 eura drahšie ešte. No takže pomaly k 3 eurám sa to šplhá. No, poďme ďalej, Naďašu. Ahoj, Vlku, mohu te ubezpečiť, že do euroatlantického prostoru nepatríme, nejsme zde respektováni, nejsme zde vítaní ako partneri, byli sme k tomu prostoru pričlenení jen a pouze proto, aby sme byli využívaní ako kolónie. Čím dříve sa od tohto prostoru oddelíme, tým dříve budeme môcť fungovať ako respektovaní a samostatný člen medzinárodného spoločenství ze všemi dôsledky z toho plynoucími. Prorozumné lidi není vzestup zemi, ako je Čína, hrozbou a čím dříve títo státy získají vrch, tým dříve bude na svete znovu existovať tolik potrebná samozrejmosť v podobie fungujícího medzinárodního práva. Není pravda, že všechny veľmoci fungují stejne, není to pravda. Nemáš vôbec žiadny dôvod sa báť Číny, jestli je pro tebe existence EU a spojenectví s USA zárukou míru a tým pádem je to přes všechny neduhy dobrý projekt, pak se podívej kolem sebe. Ja vím, že ty názor nezměníš, ale vážím si toho, že toto môžu slyšet díky tomuto pořadu mnoho vašich že to môže slyšet mnoho posluchačů, napísal Štěpán. No, tak toľko. Chci Štěpánovi říct, že názor opravdu nezměním, protože můj život mě přesvědčil o tom, že všechny velmoci se zatím, který jsem viděl, tak se chovali stejně. Sovětský svaz se choval úplně stejně vůči svým satelitům, jako se chovají Spojené státy. Byly tam pouze technické nuance. A Čína s Čínou udělali... my s Čínou nemáme žádné zkušenosti, ale Vietnamci zkušenosti mají. A Korejci taky. A rozhodně si nepřeju, aby Čína dominovala. Tak o tom tě Štěpány můžu ujistit. A to, že Čína používá zatím měkkou sílu, neznamená, že ji nepoužívá vůbec a že ji nepoužívá, když dojde na lámání chleba velmi brutálně. Já nevím, kterýmu tichomorskému státu Čína financovala nějakou infrastrukturu a za poměrně teda tvrdých podmínek. No a tomu státu se nepovedlo potom platit. Tak Číňani ho donutili k prodeji nějakých přírodních zdrojů nebo něčeho takového. Prostě bylo to, je to už pár let a já už si detaily nepamatuju. Ale mít iluze o tom, že nějaká velmoc je ta hodná a osvobodí nás od tý zlý, nevím, jak je Štěpán starý, jo. Ale já bych mu radil, a jestli pamatuje povídky Šimka a Grossmana, jedna z těch povídek, tak ta byla o tom, jak jako vypráví to jako žák základní školy, jak chodili na pozemky a jak ten pracovat a jak ten pozemkář prostě z toho udělal feudální řád a nutil je vlastně tam robotit a podvádět mu desátky a tak dál. No a nakonec povstali a toho povstání, jestli se to dobře pamatuju, tak se ujal tělocvikář. svrhli toho pozemkáře a jako, že mi se bude dobře. A ten tělocvikář je nechal nastoupit a říkal, ty a ty, což byly vůdci toho povstání, doklady. A já vám ukážu, já mám taky přehled o historii a místo řádu feudálního vám ode dneška zavádím řád otrokářský. Je to velmi hrubě vyprávěná pointa té povídky. Šimek s Grossmanem to napsali naprosto brilantně. Člověk se u toho směje od začátku až do konce, ale za mě je tohle dokonalá verze toho, jak postupují velmoci, když najednou opravdu mají na někoho vliv. Každý si kouká urvat, co může a prostředky, jaký uzná za vhodný. Platí staré a stále platné. Velmoci nebo mocní dělají, co mohou a malí strpí, co musí. To je 2000 let stará moudrost. Je neustále platná. Prostě takhle to ve světě chodí a chodit bude. Jenže někdy to chodí daleko drsnější než jindy. To zažíváme teďko. Takže Štěpáne, ne, já s tím nesouhlasím. A pokud jde o Čínu, tak čínský způsob života a myšlení je úplně jiný. Nesme zvyklí my. My jsme zvyklí na individualismus, na naše individuální potřeby a zájmy. V Číně je všechno podřízeno velkému celku a nevím, jestli bychom se s tím dokázali srovnat. A prostě v každém případě ale platí, že úspěch Číny a její posilování jde na náš úkor. Stojí to naše pracovní místa, stojí nás to naše příjmy, stojí to naší budoucí existenci. Já můžu mluvit o tom, že v Číně technický pokrok kvaltuje dopředu opravdu neobyčejně rychlým tempem. Ale to znamená naše zaostávání a to znamená naše horší uplatnění dneska v globální vesnici. Pokud svět nebyl globálně propojený, no tak automobilka Škoda vyráběla Škodovky pro náš vnitřní trh tady a něco málo exportovali. A bylo. Jenomže dneska Škodovka se snaží exportovat do celého světa. A jestliže ji z těch trhů začnou vytlačovat čínské automobilky, což se teda děje naprosto rasantním způsobem, no tak to znamená mít práce pro lidi v České republice, jak Mladý Boleslavy, tak pro jejich subdodavatelský řetězce. Ta Čína je náš problém. A já znova tvrdím, Štěpáne, ať se ti to líbí nebo ne, tak jsme součástí euroatlantického civilizačního okruhu. A všechno, co na něj dopadá, ať v dobrým nebo zlým, tak se nás týká. A my se nemůžeme vystěhovat a tvrdit, že v prostředku Evropy budeme fungovat jako čínský spojenec a chráněnec a že s tou budeme profitovat. To je hluboký omyl teda. No, to je asi vždy chyba, keď si ten svet tak zjednodušujeme, že na jednu stranu dáme dobro a na druhou stranu úplné zlo a ono je to v skutočnosti tak, že to nikdy to nemá také jednotné deliace čiary, ale je to vždy tak nejak vzájomne poprepájané a tie hranice sú také ďaleko slabšie viditeľné, než by sme si to priali. Ja tu v Banskej Bystrici, keď niekto hovorí o Číne, že Čína je, tej sa netreba báť a neviem čo, že dve veci k tomu chcem povedať, že poprvé, že v Číne máte ten nejaký sociálny systém, že dostávate body podľa toho, ako sa správate. No, nie som si celkom istý, či by ste toto zniesli. Aj keď ja si myslím, že my s tými našimi tu zákonmi a obmedzeniami a reguláciami pomaličky smerujeme k tomuto istému, len sa to deje zase raz takou mekou silou tu u nás na západe. A voči tomu sa treba búriť, lebo je to proti slobode človeka. Ale že v Číne to máte podľa mňa natvrdo povedané, že tam máte proste nejaký sociálny systém, ktorý vám udeľuje kredity a podľa toho sa môžete hýbať. A myslím, že to tam tak funguje. Ja som v Číne nikdy nebol, ale čítal som o tom veľa, že takéto systémy tam sú. Takže predpokladám, že niečo na tom pravdy bude. A myslím, že toto by sa nám zrovna veľmi nepáčilo. A druhú vec, ktorú chcem povedať, je, že keď o tej Číne, že to by ste potom ale museli ako tí Číňania rozmýšľať. Ja tu v Banskej Bystrici som, ja neviem, nejakých 30 rokov, nech. Toľko nie, ale tak nech sa to ľahšie počíta. A keď som sem prišiel, tak som tu prišiel do nejakého Bystra, kde jeden Číňan, ale ja teraz neviem, nech mi prepáči, či to je Číňan, Vietnamec, alebo proste neviem ho ja odlíšiť, no proste taký maličký, šikmoký, tuto v Banskej Bystrici v meste, má takú malú prevádzku, ja som ho tam pred tými desiatkami rokov videl, ako tam niečo robí, a ja tam, keby som tam išiel teraz, tak tam stojí doteraz a robí to isté, čo robil pred tými 25 rokmi. Tak to si treba tiež tak, viete, že to by ste zvládli? Ste taká akože čínska natúra, že si to viete predstaviť, že by ste toto dali? Ako ten chlap, že od rána do večera robí to isté a je tam... A ja som nezažil deň, že by som ho tam nevidel. Ja neviem, či ten chlap nebýva chorý, ja neviem, či ten chlap má dovolenku, on je tam proste v stále. Vždy je tam a vždy tam robí tie svoje azijské jedlá na tom svojom voku, to tam prevracia a je tam vždy. A keby som tam išiel teraz, tak ho tam nájdem. Čiže, čo chcem povedať, že ono nestačí len taký ten obdiv k Číne, že im sa darí, ale im sa darí aj preto, lebo presne tak, že všetko je podriadené celku, to je individualita, je do úzadia stláčaná a tí ľudia sú tak naučení takto fungovať. No tak boli by ste schopní takto fungovať? No tak treba, že či by ste náhodou, keby tam bol niekto iný ako Číňan, či by náhodou už nebola viackrát tá prevádzka zavretá, lebo že dovolenka, lebo choroba, lebo niečo. A viete, tak ten Číňan, alebo Vietnamec, alebo čo to je, kto to je teda, je tam stále. No takže ešte toto som chcel, tento rozmer dať, že keď už o tej Číne rozmýšľame, tak potom treba to brať v celku aj s tým, ako tí ľudia tam v tej Číne rozmýšľajú. A potom áno, sa tá Čína aj vyvíja, aj rozvíja. Ale zároveň akoby na... zase podporu toho, čo podal poslucháč. Tuto s ním súhlasím a tu s ním som v tom, že nemôže ani tento západ, v ktorom sme my ukotvení, takto ďalej fungovať. Na týchto katastrofálnych dvojakých metroch a pokrytectve nemôže to ďalej takto fungovať, lebo sa nám to práve preto rozsýpa pod rukami. A áno, Čína a ostatné krajiny sú presne tie, ktoré nám vytvárajú ten protitlak. Takže to je... keď žiješ proste v klamstve, v pretvárke, v pokrytectve, keď ja neviem, že Ukrajinu budeš vyzbrojovať a budeš dodávať informácie spravodajské, všetko preto, aby si likvidoval Rusko, tak potom sa, akože nečuduj, že sa ti to niekde vráti, že darmo bude sa teraz Trump hádzať o zem, keď sa dozvie, že Rusi poskytujú spravodajské informácie. Včera som sa zasmial, akože naozaj som sa zasmial, že Zelenský má informácie, že Rusi dodávajú spravodajské informácie Teheránu. Tak Zelenský požaloval a povedal, že nepriestrelné dôkazy má. No a čo, že máš nepriestrelné dôkazy? Ak všetci ti na to môžu sa vykašľať, to povie prezident krajiny, ktorá má spravodajské informácie, a nie len spravodajské informácie, ale ešte aj zbranie od Američanov a celej Európy? A to akože, čo si teraz chcel tým povedať? Že sa ti každý nad tým zasmeje. Čiže, čo chcem povedať je, že áno, že ak budeme ďalej takto fungovať, ako fungujeme na Západe, ak budeme ďalej takíto pokrytci, klamári, vrahovia, ak to tak mám povedať, no tak sa nám to bude vracať. Tak áno, potom nám tu Čína bude nastavovať zrkadlo, áno, a presne tak to potom bude vyzerať. Čiže my by sme sa mali snažiť o to, aby sme ostali samozrejme súčasťou toho okruhu civilizačného, ktorého sme, ale tak, aby ten okruh fungoval na nejakých zdravých základoch, na tom, čo, ja neviem, keď sa odvolávame na nejaké antické, staré grécke hodnoty, ktoré sme tu tvorili, a ja neviem, aj niečo dobré z toho Ríma, však ten Rím nebol len zlý, aj on niečo vybudoval, nejaké formy civilizácie, tak sú dobré veci, na ktoré sa môžeme odvolávať, ktoré by sme mohli ako keby spätne objavovať, aj tie demokratické hodnoty sú vo svojej podstate úžasné, ale vtedy, keď sa dodržiavajú, nie keď sa po nich šliape. Že teraz zrazu počujete pred maďarskými voľbami, že zase Rusi ovplyvňujú voľby, ale v skutočnosti zistíte, že sme to my, kto to ovplyvňuje. Jediný, kto to momentálne neovplyvňuje, sú Rusi. Inak všetci ovplyvňujú maďarské voľby. Od ukrajinského prezidenta až po všetkých lídrov Bruselu už ovplyvňujú všetci maďarské voľby, len Rusi nie. A teraz my v rámci prvého pravidla hybridnej vojny robíme presne to, čo káže toto pravidlo, že obviň súpera z toho, čo robíš ty sám. No takže, ak budeme takto ďalej fungovať, tak sa nám to stále viac bude rozsýpať pod rukami. To je ten problém, že nepotrebujeme my sa preorientovať na Čínu, my potrebujeme akoby opätovne nájsť tie korene, ktoré to tu držia, na ktorých táto civilizácia vznikla, ktoré sme pošliapali, osekali, lebo sme sa začali, sme sa otrhli z reťaze, tak to je to, čo potrebujeme akoby ozdraviť toto. Ja neviem, nemám ja samozrejme recept na to, ako sa to robí. Môžem tu vymyslieť krásnych receptov 1 008 000, takých tých morálnych, etických a neviem akých, ale samozrejme, že to nebude len tak fungovať ľahko. Ale toto je pointa tá, že toto nie je zlá civilizácia. Toto je civilizácia, ktorá priniesla veľa dobrého svetu, takisto ako aj veľa zlého, ale my by sme sa mali k tomu dobrému vrátiť. No, a žiaľ, teraz sledujeme, že tento náš západný civilizačný okruh vedie blázon. Akože idiot na pohľadanie, ktorý trikrát za deň zmení niečo, čo povedal a nemá ani zmysel tu rozprávať o tom, čo všetko poničil, rozbombardoval, pošlapal a akým spôsobom to urobil, že toto je problém. No. Ideme na ďalšiu otázku, Očko? Zaregistrovali ste, že v Rusku schvaľujú, respektíve predložili zákon o použití ozbrojených síl proti nezákonnému zadržiavaniu svojich občanov v zahraničí. Čo si myslíte o možnostiach takéhoto zákona a boli by vôbec schopní nejakej akcie? Tak predpokladám, že tento zákon bude súvisieť hlavne s tým, že im vlastne zatýkajú lode na tých moriach a ja neviem, že asi keď zatknú loď, tak aj tých ľudí, ktorí sú na osádka tých lodí a sme sa o tom bavili, že dokedy to Rusi akoby mienia tolerovať túto vec, že im tam, ja neviem, Dánsko zaistí loď a Švédi a tak podobne. Tak vraj už bol nejaký zákon tu predložený proti nezákonnému zadržiavaniu občanov v zahraničí ruských a čo si o tom myslíš, že či by boli vôbec schopní nejaké akcie Rusi? No tak na ruských webech je veľký zlé kvôli zadržování těch lodí ruský stínový flotily. Je tam velký zlé a velmi nelibě se tam snese, že Švédi, Fini, Francouzi, Belgičani, já nevím, kdo všechno už to udělal a říkají, musíme to začít nějak řešit, protože když je necháme být, když to necháme být, tak se to bude šířit. A není daleko doba, kdy nám prostě uzavřou Dánové ty úžiny na konci Baltského moře a nenechají tyhle lodě vůbec proplouvat. A může to skončit blokádou Kaliningradu. Takhle uvažují. Jestli ty úvahy o blokádě Kaliningradu a o uzavření těch dánských průlivů jsou opodstatněný nebo ne, to nebudu zkoumat. Ale fakt je, že Rusové s tím něco udělat musí. Jak to budou aplikovat, nikdo neví. Ruský námořnictvo není objektivně schopný doprovázet konvoje. Prostě nejsou dost velký a na to, aby to dokázali. Nejsou. Takže se uvažuje o tom, že by například ty lodě měly posádky, které by měly sebou zásobu útočných dronů. Že by se povedlo přestavět kontejnerovou loď, tak jak o tom uvažoval Irán, nebo uvažuje o tom Čína, a říkalo se, že Ukrajina taky, že se chystá zaútočit třeba na Vladivostok přes kontejnerovou loď. Čili jsou takovýhle úvahy, ale Rusko určitě něco udělat musí. A ten zákon je takovým těm bubu na ty, který tohle zkouší, ale ta eskalace, ta je krajně nebezpečná. A navíc teda, poslední loď, tuším, zabrali Francouzi ve Středozemním moři. A bylo to přesně ve stejný den, kdy ruský plynový tanker doplul tuším do Loávru, do Dunkerku, to už je úplně jedno, zkrátka do jednoho z francouzských přístavů a vyložil tam náklad LNG pro Francouze. No a konkrétně rybár se tomu podivoval. Ten konstatoval dvě věci. Jak je možný, že Francouzi zabaví tanker, který plul pod nějakou vlajskou, jestli somálskou, nebo jako to není důležitý. A ve stejném okamžiku ve svém vlastním přístavu přijmou ruskou loď. a nic proti ní nepodniknu. To je jedna věc. A druhá věc je, říká, a proč my ten plyn prodáváme bez za těchto okolností? Proč jsme dneska za těchto okolností tu loď nepřesměrovali někam jinam? Najít okamžitě někoho, kdo si to koupí taky, koupí si to za stejnou cenu a prostě mu to nedodáme. Pozdravujem všetkých. Prečo stále podceňujete Rusko? Veď keby Rusi na Ukrajine viedli vojnu tak ako USA, tak Ukrajina by už dávno ľahla popolom. Nad Ruskom ešte nikto nevyhral. Vlčko už zabudol, ako sa ruský národ zmobilizoval cez druhú svetovú vojnu a ženy pracovali v továrniach na výrobu tankov, munície a tak ďalej. Myslíte, že Rusi si na to potenciál kapacity a odhodlanie obyvateľov už nemajú? Omyl, Rusi majú v zálohe ešte iné zbrania, karty. Napísal Jozef. Ja zase nemám nejaký pocit, že by sme, a však ani sme sa nejak veľmi v piatok o tom Rusku extra veľa nebavili a ani nemám pocit, že by sme ho nejako extra podceňovali, tak trošku som z toho melu aj zaskočený, je priznám. Borisku, máš pravdu, my sme mluvili o Trumpovi Iránu a vecech s tým souvisejících, ale pokud jde o Rusko, tak já si myslím, že Rusko s výjimkou jaderných zbraní už nasadilo úplně všechno, co má k dispozici. A že kdyby měl nějaký zázračný trumfy, který by mu umožnili rychle vyhrát tu válku, tak už by to dávno udělali, že Putin už to chce skončit. No a já velmi pozorně sleduju ukrajinské zpravodajství, velmi pozorně sleduju vybrané ruské zdroje. A jsou mezi nimi naprosto seriózní. To chci Josefa a ostatní ujistit. A jeden z mých nejsledovanějších, tak když ten detailně rozebírá ruské informace a podle toho, jak já si z toho dělám obrázek, tak to Rusku momentálně moc nejde. Respektive nejde mu to vůbec. Těsně po novém roce vyhlásili například, že dobili Kupiansk. Možná, že jo, možná, že tenkrát ho dobili. Ale teď to vypadá, že s vypětím všech sil drží v okrajový čtvrtě a zbytek zabrali Ukrajinci. Konce minulého týdne se objevily zprávy, kterým jsem nechtěl věřit, že ukrajinské jednotky útočí na Časifjar a že tam získali oporu ve čtvrti Ševčenko. O Časifjar Rusové bojovali půl druhého roku. Pak byla ofenzíva směrem Záporoží. To je Primorská, Stěpnogorsk, nebo jak se to jmenuje. Tak tam Ukrajinci v minulých dnech Rusy zatlačili. Zcela určitě ta ofenzíva byla zastavená. Zkrátka Rusku to podle toho, jak já to vidím, momentálně na ukrajinské frontě, může být, že nejde vůbec, nebo v každém případě moc nejde. Snad jediný směr, kde se jim trošku daří, je to dvojměstí Slavjansk-Kramatorsk, což je teda jádro pudla. To je to, co Zelenský nechce pustit na tom Donbasu. To je jádro pudla. Ale do Slavjansku a Kramatorsku Rusové mají ještě hrozně daleko. A je tam velká opevněná linie, s kterou si budou muset nejdřív poradit. Budou muset nejdřív dobít Konstantinovku, o kterou taky váčí už půl roku. Jo. A pořád jsou v okrajových čtvrtích a pořád se nemůžou prosadit ani do centra. Čili z mýho hlediska to Rusku, tak jak já sleduju v posledních nejméně 15 dnech, tak to Rusku nejde. Jsem nerad poslem takzvaných špatných zpráv. Ale tohle já osobně mám z ruských zdrojů. Pokud máš Josefe jiný, v pořádku. Čtu ty špatný. No, tam potom ale treba k tomu dodať, že samozrejme do veľkej miery do tohto celého zasahuje a môže do budúcna zasahovať práve otázka toho, ako sa bude vyvíjať konflikt na Blízkom východe a do akej miery tam ostanú Američania viazaní alebo neviazaní. Hmm. Pomaly neprejde deň, aby ukrajinský prezident Zelenský nevaroval pred tým, že ak to bude takto ďalej pokračovať, tak sa to vlastne veľmi negatívne podpíše na Ukrajine a na jej úspechoch vo vojne, lebo samozrejme treba chápať ten kontext, že áno, Ukrajina, a ja mám inak tiež ten istý pocit, keď si pozerám teraz hlavne telegramové správy, tak podobný pocit, že tá ruská ofenzíva nejak zastala a nedarí sa, ale samozrejme ten kontext je, že ak sa Ukrajincom darí, tak samozrejme práve preto, lebo majú tú masívnu podporu zo západu a nikdy sa nikto netajil tým, že tá najdôležitejšia podpora je práve zo strany Spojených štátov amerických, takže veľmi dobre si Zelenský uvedomuje, kto ho drží nad vodou a chápe, že ak bude ďalej trvať táto situácia, že sa zraky hlavne Američanov odvrátili od Ukrajiny a sú zamerané práve na Blízky východ, tak je to veľký problém pre Ukrajinu, ktorý nemôže dlhodobo akoby ustáť. Takže vravím, neprejde deň, aby Zelenský nepripomenul, že poďme a vráťme sa späť na Ukrajinu, lebo tu treba riešiť veci. Takže ten práve Irán môže mať veľký ako keby dopad, dosah na to, že ako sa ďalej bude vlastne aj vojna na Ukrajine vyvíjať. Zdravím a máme tu zase zaseknutie sa vlka, ako tvrdí, že Rusko nezasiahne do vojny, nakoľko Rusko má vraj svoje problémy. Asi ti už roky oslabujú myslenie, tak za prvé už som ti písal, že Rusko s Iránom sú veľkí spojenci a Putin iba čaká na dôvod zasiahnuť do vojny a ten dôvod práve nastal. Ruským dvom novinárom dopadla za chrbtom raketa, ktoré sa ledva vyhli, keď skočili do priekopy, ale i tak boli zranení črepinami. Jeden z nich na videu ukazoval zranenie na rukách, keď boli označení pres. V okamihu, keď bol predvolaný izraelský veľvyslanec z Moskvy a Rusi nečakali a zapojili sa do vojny. Tak, čo ty na to? Ešte stále si myslíš, že Rusi majú svoje starosti? Pekný deň obom, Bránislav napísal z Ružomberka. Braňo, samozřejmě, že si myslím, že je to samý, ne proto, že bych bigotně trval na svém názoru, abych si nezadal, jsem schopen ho změnit. Ale na ruských zdrojích byla komentovaná, je to sotva rok, podle mě, co Rusko uzavřelo strategickou partnerskou smlouvu s Iránem o vzájemné pomoci a tak dále. A z té smlouvy nebo respektive tenkrát, bylo s podivem konstatováno, že v té smlouvě není žádný paragraf, který by řešil vojenskou pomoc v případě napadení jednoho nebo druhého státu. Není to tam. Jsou možné dodávky zbraní a materiálu a takovýhle věcí, ale vyslání vojáků naprosto v té smlouvě schází. Čili Rusko nic neváže, aby pomohlo Iránu. Irán nemá problém s dostatkem vojáků. 100 milionový národ je jistě schopen postavit dostatečnou klasickou armádu. Irán má dneska úplně jiný problém, což je zejména protiletecká obrana. Ta je rozbitá a Rusové nejsou schopní dodávat. Další věc, co by možná i Iránci mohli potřebovat, tak by byly ruský rakety. Viděl jsem graf včera, který vyšel a vyšel na ruských zdrojích, kde komentovali týdenní používání raket proti Ukrajině. A mám za to, že jestli minulý týden, nebo jestli se to vztahovalo k jednomu dni, tak byly použitý pouze dvě rakety, slovy dvě. Jo, na mém oblíbeném ukrajinském webu strana UA to bylo. A konstatovali tam, že Rusko zjevně z nějakého důvodu omezuje používání raket. Ty důvody si tam vysvětlovali dva, buď že mají problémy s výrobou, což je možný, a nebo, že si šetří rakety na nějakou další kampaň podobnou tý, která byla před Vánocema a v lednu, kdy ničili ukrajinskou energetiku stranou a natvrdo psala, že to může být zámysl, že schromažďou rakety pro další mohutný úder, že teď nechají Ukrajince, aby to opravili. No a potom, že těma raketama jim to znova zničí. A zničím to o to snáš, že prostě Ukrajinci nemají dostatečný přísun protiraketových prostředků, protože rakety jsou vázané na Blízkém východě. To znamená, že Rusko skutečně pro Irán dodávat mu dneska to, co nejvíc potřebuje, a to jsou dvě složky protiletadlový systémy, které sami mají málo, protože přikryt něco, jako je Rusko, nelze tam. A za druhý teda rakety, tak Iránci je zatím nepotřebujou a za druhý zřejmě teda zatím mají svoje zásoby. A za druhý Rusové toho podle mě nejsou schopni. Ale třeba máš, Braňo, lepší zdroje, než mám já. Dobré, pojďme ďalej. Zemný plyn tvorí 60% až 80% celkových nákladov na výrobu dusíkatých hnojív, takže nie ropa je základom výroby hnojív. No. Čiže to je, a to sme myslím tiež piatok spomínali, že tu sa bavíme nie len o tom, že ropa sem, ropa tam, však to je už samo o sebe veľký problém, ale že práve z týchto krajín sa zároveň aj hnojiva vyvážajú, čiže ani to nebude. No a ten, kto som to nedávno hovoril, že ten, kto je trošku tak pestovateľ, že sem tam niečo si chce vypestovať, tak vie, že už dnes je tá pôda taká, že keď tam tie hnojivá nedáš, tak ti veľmi dohromady nič nevyrastie. Takže toto bude ďalší vlastne problém, ktorý máme na krku. No a vlastne všetci bijú teraz na poplach, že už aj rovno keby sa teraz vojna zastavila, tak už sú to veci, ktoré nás budú dobiehať ešte roky. Že to proste nie je otázka toho, že dobre sa zastaví sa vojna a všetko ide po starom, proste nepôjde po starom, už nepôjde po starom. Budeme to cítiť dlhodobo, tieto výpadky, ktoré vznikli. No Borisku, já taky jsem říkal, že dneska hlavním problémem je plyn, zemní plyn. To je, prostě toho je málo. Jo. Zemního plynu je málo a jeho na trhu nedostatek. A já si otevřu ještě, jak pak je na tom naše milá Evropa se s plynovými zásobníky. Jestli mi to naběhne. A kým to budeš hľadať, ja len poviem, že my sme sa práve v rámci tej našej slávnej diverzifikácie rozhodli, že budeme práve od Kataru tú západ, teda Európa, odberať plyn. Lebo to sú, veď veľa razy sme to v hodine veľká tak ako ironicky konštatovali, že Rusi sú zlí, ale naši noví demokratickí kamaráti v Katare, tí sú v poriadku. To sú proste molekuly slobody, kde sa Rusi hrabú s demokraciou na taký Katar. Vieš? Tak práve z toho Kataru, ktorý sme si my tak dali, akože to bude... To je ten dobrý plyn. No tak práve ten Katar bol zbombardovaný Iránom, to jeho veľké pole v reakcii na to, že Spojené štáty bombardovali, alebo Izrael bombardoval iránske polia plynové. No tak Irán pre zmenu zbombardoval katarské polia. No a výpadok 3 až 5 rokov. Takže vlastne práve výpadok tam, kde sme si to sľubovali, že odtiaľ budeme plyn brať. No. A když se podívám na to, jak si stojí Evropská unie. Tak Evropská unie v průměru má 28,5% v zásobnících. Jo. Ale jsou tu země jako Chorvatsko necelých 17. Je tu Nizozemí, tak to už má 6% jenom v zásobnících. Švédsko 14,5% v zásobnících. Ale jak říkám, jedna věc jsou procenta. A druhá věc je spotřeba v teravat hodinách, kdy Rakousko má na 2 měsíce, dejme tomu, to je na tom dobře, i když má je na 35%. Ale Belgie potřebuje ročně 152 teravat hodin a má v zásobnicích 2 teravat hodiny. To je prostě o ničem. Chorvatsko 27 a nemá ani 1 teravat hodinu. Francie 27 a potřebuje 370, jo. To je na 3 neděle, na 3 neděle a pokud by nebyly další dodávky a šmitec. Němci 903 teravat hodiny, mají 55, což je řádově, dejme tomu, 7% jejich roční spotřeby, nebo 8, ať jdu bos. Jo, to prostě, to ti hlava nebere Portugalsko. Portugalsko má v zásobnicích sice 84%, jo, 84, ale ročně spotřebuje 42 terawatthodin a má k dispozici 3. Takže to jsou Rumunsko 109, spotřeba má 9. No to jsou čísla, které vlastně hovoria o tom, že máme problém. Ale aby, že my si ten... Vlastně máme problém. Že, a to jsem tak čítal teraz mnohých tých ako odborníkov, ktorí tak celkom kulantně sa to snažia vysvetliť, že počujete, my si to celkom neuvedomuje, aký máme problém, lebo keď to tak sleduješ okolo seba, tak viac menej sa nič také zásadné ako strašné nedeje. Ja sa tak cítim ako na tom Titaniku, že niečo buchlo, do niečoho sme narazili, pozeráme, čo bolo, deje sa niečo a niekto ide po polovre, že viete čo, narazili sme do ľadovca, ale inak ako pohoda, nič sa nedeje, však loď zatiaľ necítime, že by sa nejak potápala, tak ďalej na tej palube tam si hopkáme, bavíme sa, vínko popíjame. Tak ja mám taký pocit teraz tu v Európe, tak to sledujem, tak dobre, na tých benzínkach sa už niečo objavilo tak pomaličky, že sú tu už také obmedzenia, napríklad my máme, ak som si to dobre všimol, že teraz môžeš na tej benzínke natankovať maximálne 400 litrov a do bandásky 10 a Euro 50 pre nás a Euro 80 pre cudzincov. To taká, že no, to tam nebolo nikdy a teraz to tam je, no tak dobre, no bože môj, no tak tak tá drobné obmedzenie. A že to môže, že taká predstava, že počujete, že o týždeň to môže byť ešte horšie a o mesiac tak, že nebudete tam mať nič, prípadne, že predstavte si, že by tam vôbec nič nebolo. A tak to asi nie. To asi takto zase, to zase nevrháňajme, ako nestrážme. Tak my sme tu, Vočko, tak ako celkom v pohode, ale tie čísla, ktoré ma napríklad teraz si prečítal, tak my by sme podľa mňa nemali byť veľmi v pohode, lebo ono to dokonca poviem, že ja mám z toho pocit, že sa na nás valí, ale že príšerná katastrofa. Já taky, ale oni všichni dělají, že je všechno v pořádku. A no. U těch ruských uhlovodíků se prostě za každou cenu podstřiáváme. No a Macron ten to vylepší tím, že obsadí ruskou stínovou, ruský stínový tanker, no a přitom dováží ruský skapalněný plyn, jo. To, no. Ty říkáš Trump. Ano, Trump je bezesporu šílenec. Ale Trump je verbální šílenec, ale Macron není o nic lepší. Lajenová nejsou o nic lepší. A proto bych chtěl se vrátit ke komentáři v sobotu aspoň na chviličku, teda v pátek aspoň na chviličku, k těm zemským volbám v Německu, obecním v Bavorsku a obecním ve Francii. Už kvůli tomuhle. Protože my dva jsme si teďko řekli, že platí Houston, máme problém s plynem, Houston nám nepomůže, když Havlíček vyrazil, náš ministr průmyslu vyrazil do Houstonu, do Texasu a údajně si tam zamluvil dodávky plynu pro Českou republiku. Sláva mu, borci jednomu. Nicméně, pokud by byl nedostatek plynu a došlo ke zničení katarských kapacit, no tak se zcela vážně diskutuje o tom, že Trump vydá dekret, kterým zakáže vývoz energetických uhlovodíků ze Spojených států, anebo jejich výnos zatíží takovým clem, že si to nikdo nebude moc dovolit. Jenom proto, aby udržel ceny v Americe a aby Amerika měla tohle dost paliva. Jo. To se všechno může stát, ale my děláme jako, že se nic neděje. Nic se prostě neděje. My zabavujeme ruský lodě. Tak lebo to má hluboký smysl. V piatok jsme o tom hovorili, že ono to ještě tak velmi necítí, lebo že ty tankery, to si treba představit, že ta cesta trvá dlhšie, to nie je zo dňa na deň. Už doplavali, Borisko. No, že už poslední, no, už no poslední ale doplavali. Teraz prišli tie posledné, takže my ještě nič nejak zásadně necítíme, lebo tie, ktoré vyrazili vlastne ešte pred tou krízou, tak tie teraz dorazili. Takže tie tu teraz vyložili náklad, zatiaľ je všetko v poriadku. Len teraz si to predstavte, čo sa deje, že za nimi nejdu žiadne. Že nič. No tak nemusíte byť veľký matematik, aby ste chápali, že čo to bude znamenať. No to bude znamenať, že keď za nimi nejde nič, tak máme problém. No ale my sa tvárime, že problém nemáme, lebo to sme tiež, myslím, v piatok hovorili, lebo my tu máme európskych lídrov, ktorí naozaj, podľa mňa je za tým táto psychológia, že oni rozmýšľajú, a však Nejak, neviem, čo bude, nejak bude. Počkajte, ešte počkajme. Ešte nerobme stresy, neplážme ľudí, že nejako bude. No oni čakajú, že nejako bude a podľa mňa vzadu im tam bliká ako taká poistka, že a veď tí Rusi, veď tí nás potrebujú. Takže vlastne, keď bude akože najhoršie sú druhovia, tak si to povieme túto medzi sebou v Bruseli, počujte. Počkajme, nestresujme, nejako bude. A ak bude najhoršie, tak povieme Putinovi, že daj sem tie tvoje one hnusné ruské. A on bude celý šťastný, že nám môže dodávať, že potrebuje peniaze, vedie, nemá peniaze na nič. Takže vlastne máme my takú ruskú poistku, že v najhoršom toho Putina mu, nie že povieme, no tak, že poprosíme, nie, my mu to tak len oznámime, že no dobre, tak daj sem tie tvoje odporné zdroje a on celý nadšený nám to tu otvorí a potom akože budeme chvíľu, kým sa to dá do poriadku, tak budeme od Rusa brať a potom samozrejme, že keď sa to celé ústa stabilizuje, tak zase mu povieme a pádať s tými tvojimi odpornými ruskými. Takže podľa mňa to oni majú vočko normálne, že znie to tak detinsky, tak hlúpo, ale podľa mňa, že keby si akože išiel do hĺbky tej celej psychológie, ako oni rozmýšľajú, takže zhruba si, by si tam podľa mňa našiel takýto vzorec, že takto oni zhruba to v hlavách majú. Borisku, jo, ale my jsme v pátek to diskutovali. Já jsem si tě ptal, jestli kdyby si byl Putinem, tak jestli by si Evropě pustil energetický zdroje v případě, že by přišli s prosíkem v okamžiku, kdy neměli dostatek zdrojů. Ja som ti na to odpovedal. A ty si řekl, že ne. Ja som ti povedal, že nie, len, že nie. Ja som povedal, že keď som Putin, tak im to zavrem už teraz. Ja nie, že nie, že by som im to nedal vtedy. Ja už teraz by som zavrel kohutíky, že teraz by som povedal, viete čo, ďakujeme, zbavujem vás vašej dilemy a zatváram vám kohutík pred očami, majte sa pekne do počutia. A toto by som spravil. A ja by som potom, by som sa potom z úsmevom pozeral, áno, chápem, straty ekonomické, dobre, však som vo vojne, mám straty, je to zlé. Ale jednoducho by som si to vychutnal, ako by tu behali zrazu splašení. Lebo vieš, presne toto je za tým, že oni majú tú poistku podľa mňa, že je to Rusko, využijeme, keď bude najhoršie, tak využijeme Rusov. Tí nám dajú, to je taká chamrať, tí potrebujú peniaze, takže to cez nich vyriešime. Ale ne, že sa Borisku, môže... No? To není jednosmierka táhle ulice, o ktorej ja rozumiem, to chápem. No. V momente, kdy Evropu odmítneš a oni nebudou vedieť, kudy kam, no, tak oni pošlou na moře všechny váleční lodě, které budou mít. A opravdu tě ve velkém začnou odchytávat tý tankery. Za normy okolnosti by som povedal, že si to netrúfnu, ale ako sledujem, že im narastli krídla a prestali sa obávať, tak hej, že viem si to predstaviť, že by toto urobili. No. Dobre, poďme ďalej. Sme svedkami, ako si USA postupne uplatňuje nárok na celú západnú hemisféru, ale zároveň sa nehodlá vzdať vplyvu na tej opačnej pologuli. Veru drzé, odvážne a veľmi svojské rozdelenie sfér vplyvu. BRICS urobil chybu tým, že nedefinoval žiadne obranné dohody. Koncipovali spoluprácu na minulý ekonomický svet, lenže svet sa rýchlo zmenil a ekonomické koncepcie na koncept sily. Z ekonomickej koncepcie na koncept sily a vo vojne sa už obranné dohody robia ťažko. Zaujímal by ma váš názor na moju teoretickú úvahu, čo ak by BRICS zareagoval formou intervencie vojenských mierových síl na ochranu lodnej dopravy v Hormuzskom prielive s prevažne čínskym a možno aj symbolickým zapojením ostatných členov, odpovedali by tak na Trumpovú prosbu o pomoc, ukludnili Irán, vylodili mierové jednotky a vyhlásili bezletovú zónu. Nebolo by toto riešenie, uvoľnila by sa lodná doprava, prestalo by sa bombardovanie, Čína by bola za záchrancu a opevnila by svoj vplyv v Perskom zálive. Samozrejme, jej jednotky by už nikdy neodišli v rámci bezpečnostných záruk a mierových misií. Dlhodobo by dozerala na Irán, možno by odviezla ich nebezpečný obohatený urán a vytvorila tam svoje základne spolu so všetkou tou mierovou mediálnou propagandou okolo. A postupne začať budovať vzájomné BRICS obranné dohody. Či myslíte, že by si Izrael a USA dovolili pokračovať v útokoch i za prítomnosti čínskych mierových síl? Viem, že je to v rovine science fiction, Čína na to zrejme nemá odvahu, potom si kladiem otázku, má zmysel budovať silnú armádu, ktorú nemáte odvahu použiť? Či je to len moderný typ veľkého čínskeho múru? Nebola by to elegantná možnosť prebratia iniciatívy a znovu nasadenia BRICS do sedla? Inak to z BRICS vidím biedne do budúcna. Svetlé sily sa presadia len aktívny. A podotázka, prečo nevyhlási Čína... Čakaj, toto zmizlo. podotázka, prečo nevyhlási Čína sankcie na Tajvan na zbrojnú techniku? Môžu tú oblasť prehlásiť za svoju sféru vplyvu a vyzbrojovanie Tajvanu za svoje priame ohrozenie. Žiadna inovácia, len postupná izolácia Tajvanu. Takto má na sankcie patent len USA a jeho satelity, navyše zasa len s posvetením USA. BRICS postráda odvahu, ak ju rýchle naberie, nenaberie, tak v tomto svete sily skončí. Či vidíte iné možnosti? Ďakujem za odpovede, som zvedavý na vaše názory. Plepsík, píše Vlčko. Zdravím Plepsíka. BRICS byl formulovaný jako zájmová organizace států, kterým vadila americká dominance. BRICS nebyl nikdy definovaný jako ekonomický blok, něco jako je Evropská unie nebo Rada vzájemného hospodářské pomoci, takhle definovaný nebyl. A ani nemohl být, protože v BRICSu se koncentrovaly země s naprosto protichudnými zájmy. Klasicky Čína a Indie, to jsou prostě rivalové. To jsou mocnosti stejného ranku, nebo Indové jsou podle mě slabší než Číňani a výrazně a budou začínou zřejmě vždycky zaostávat. Nicméně Indie se vidí úplně jinak. Jo. A je úplně jedno, co já si o ní myslím, ale důležitý je, co si myslí ministerský předseda Modi. Takže Indie s Čínou jsou rivalové. Oběma jim jako nastupujícím velmocem vadila dominance Západu a dominance, především dominance Spojených států. Podobně to vadilo Jihoafrické republice, ale Jihoafrická republika se s těma dvěma nemůže měřit. Ale jaký společný zájmy jiný má Jihoafrická republika s Indií? A dalším členem byla Brazílie, tím zakládajícím. Nemluvím o Rusku. Brazílie, aby se zapojila do nějakých vojenských spolků s Čínou, s Indií nebo Jihoafrickou republikou nebo s Ruskem, proč by to ty Brazilci dělali? Ty měli zájem na tom, aby se vymanili z dolarového otroctví, když to tak řeknu. Aby usílili svoji ekonomickou pozici, ale rozhodně nějaký váleční souručenství a spojenectví, to pro ně nikdy nebylo ve hře. Čili z tohoto hlediska BRICS nikdy nefungoval. A ukázalo se, nikdo nepočítal s tím, že přijde prezident Trumpova typu a na Tyrelu. No a BRICS byl konstruovaný jako všechno pro situaci, kdy máte co dočinění s normálníma lidma, ale nikoliv s gangstry. Nikoliv s gangstry. A Donald Trump si počíná jako celosvětový gangster. Takže tady BRICS musel prostě sehnat. V téhle zkoušce musel sehnat a není mu pomoci. A to, že by BRICS garantoval hormuzský průliv, já se ptám, proč by to Irán měl dělat, když Irán dvakrát vážně vyjednával se Spojenými státy. A dvakrát to skončilo brutálním útokem Spojených států na Irán. Mě by zajímalo, jak se Donald Trump teďko myslí, že mu někdo v Iránu z jeho vedení, který ještě nebylo zabitý, že mu bude věřit. To by mě fakt mě zajímá, jak si myslí, že asi ten Irán s ním podepíše nějaký dohody, protože pokud to nebudou dohody, které by byly naprosto americký, kdyby Irán se vzdal úplně všeho, na co si Amerika ukáže, tak u každý jiný dohody má zkušenosti s tím, že když podepsal tu jadernou dohodu s Obamou, takže ji Trump vypověděl. Byla zrušena, bez dalšího, byla zrušena. Loni v srpnu jednali s Trumpem o nějakém narovnání a došlo k bombardování jaderného průmyslu a těch jaderných zařízení. Teďko jednali v únoru se Spojenými státy zase a ty jednání prej vypadaly nadějně. A čeho se dočkali? Dočkali se další války. Takže jedna se Spojenýma státama dneska je o ničem. A ten hormuzský průliv, dokud oni ho kontrolují a dokud oni ho můžou zavřít, tak je jejich jediná zbraň vedle rozbití ropný, plynový a vodárenský struktury na Blízkém východě. Nic jiného ty Iránci nemají. Právě proto se čudujem, lebo oni definovali podmienky rokovania z USA. Však vyzerá to, že Trump zavádzal, že v týchto dňoch však jednak pozastavil to svoje ultimátum práve preto, lebo vraj s Iráncami viedol zase raz skvelé rozhovory, to je také jeho typické. Ukazuje sa, že to povedal skôr pre upokojenie trhov z ropov a akciových trhov, ale práve preto sa aj čudujem tým Ukrajincom, lebo oni Iráncom, že oni definovali nejaké podmienky, kedy by si akoby sadli s tými Američanmi za rokovací stôl. Čo som si tam zapamätal z dvoch podmienok, bolo, že jedna je, že reparácie za spôsobené škody, a hlavne je tam aj podmienka, že akoby parafrázujem, že nepriestrelné dohody o tom, že už nezautočia Američania. Ja si celkom neviem predstaviť, ako by taká nepriestrelná dohoda vyzerala, že aká dohoda silná by mohla byť podpísaná na to, aby Spojené štáty, ktoré ťa dvakrát alebo trikrát takto sproste oklamú, že aká dohoda dokáže obrániť to, aby ťa nepodvedli štvrtý, piatý, šiestý, desiatý krát. Proste, že vidíš, že nerešpektujú dohody. Vidíš, že niečo podpísuje prezident a ten ďalší prezident po ňom to bez mihnutia oka zruší. Čiže aká existuje nepriestrelná dohoda so Spojenými štátmi americkými, ktorá by ťa chránila pred takýmto niečím? To celkom neviem predstaviť. A preto ma to trošku aj prekvapuje, že vôbec o niečom takomto tí Iránci hovoria, že toto je jedna z podmienok. No je to tak, no. Na sklonku 4. priemyselnej revolúcie, a tu budeš hneď vedieť, komu tento mail patrí, kto je písateľ, na sklonku 4. priemyselnej revolúcie nosí pán pod krídlami oceľových vtákov právo pokrivených zrkadiel, v zrkadle, v ktorom obraz tyrana má detskú nevinnú tvár, šliape po kultúrach iných len preto, že subjektívna spravodlivosť poháňa vojenskú silu, ktorá nosí skazu. Padajúce bomby nastupujú na miesto diplomacie. S mocou by mala kráčať aj zodpovednosť, s vojenskou silou rozum, s darom veľmoci priestor pre obohatenie, ale pán láme palicu na chrbte sluhu a sluha mu vrazí pesťou do tváre. Všetci sa majú zle, míňajú sa peniaze na skazu, ktoré mohli pomôcť všetkým. Deti mohli žiť a venovať sa svojim snom, mohlo žiť aj vedenie Iránu a nemusela sa zlosť meniť v číru nenávisť. Všetci sme mohli prosperovať, obdariť sa navzájom a my namiesto toho investujeme do smrti. Mali by sme pretvárať púšte v oázy vody, vedu pretvárať na motor života, ušľachtilosť životných príklad, ako sa na nás pozerajú národy sveta, keď cynicky a imaginárne vyhrávame boj za problémy všetkých. Irán je na stupnici zlyhania číslo 1, ale my zlyhávame všade a vojna je signifikantný následok nášho úpadku. Viera v pána taje a pán svojím energocentrickým prístupom urýchľuje nezvratný osud. Napísal kto, Vlčko? Aj počkaj, som ťa zabudol, sme ťa nepočuli. Takže kto napísal tento mail? Lajči z Prešova. Presne tak. Vyhrávaš prvú cenu. No, děkuju. Lajči je skvělej. To je všechno, co můžu říct. Tak dáme hneď ďalší. Já mu děkuju, že zasáhl do tohoto pořadu. A už sa aj objavil u teba ako písateľ, u teba na kose. No, no. Už máte aj spoluprácu. Ano, dobrý deň, chcem sa spýtať Vlka, či si nemyslí, že štáty okolo Iránu sa boja obmedziť ťažbu ropy a plynu, aby tam zastavili vojnu USA a Izraela kvôli tomu, že obrovské peniaze majú práve v USA a EÚ. A keďže by obmedzovaním ťažby vyleteli ceny komodít, mohlo by sa im stať to, čo Rusku, že by im tie peniaze zablokovali. A ešte jeden postreh, krásne bolo vidieť, že základne USA slúžia len záujmom Ameriky v čase mieru, aby demonstrovali svoje odhodlanie, akože brániť spojencov, ale keď hrozilo teraz, že Irán pozabíja amíkov, zmizli a nechali spojencov na holičkách, verím, že si to tieto monarchie plne uvedomili a viac nedovolia obnovu základní a pritom určite si za túto ochranu Američania celé roky nechali kráľovsky platiť. Tak napísal poslucháč Peter, kým budeš reagovať len jednu takú vec k tomu, že áno, že už posťahovali nejaké jednotky NATO, teraz najnovšie z Iraku. Ale že čo, som takú správu čítal, že prišli tí Ukrajinci tam, že vo veľkom pomáhať tým Američanom a spojencom na Blízky východ pred iránskymi drónmi a prvé, čo sa stalo, boli tí Ukrajinci proste šokovaní, ale že absolútne šokovaní mierou spotreby tých protiraketových systémov, tých patriotov, že oni proste letí nejaký dron, či čo, raketa iránska, oni na to vypália, neviem koľko rakiet, že 3, 4, neviem, veľa. Proste veľa. Tí Ukrajinci vravia, že pre Boha živého, že taká spotreba, však to je príšerné. No a teraz, že sa zistilo, že prečo toľká spotreba? No, že podľa všetkého preto, lebo tie systémy Patriot neobsluhujú ľudia. Z normálnych okolností by to malo byť tak, že máš to proste rozmiesnené a teraz v tých zbraniach proste tam vnútri sedí nejaký človek a tam na tom radare to sleduje a púšťa rakety podľa toho, ako vidí na tej obrazovke. Samozrejme, len tam ti hrozí, že keď to nezachytíš, tak ti tá raketa vletí do toho priestoru, kde sedíš a ťa zabije. No tak Američania sa boja tam sedieť, takže prepli tie systémy na nejaké také autonómne, že tam človek nemusí byť, môže to riadiť akoby tá umelá inteligencia, ktorá je tam nainštalovaná v tom celom, nejaký ten systém vojenský, no len ten potom sa prejavuje tým, že on je taký akože paranoidný, že on strieľa ako kovboj na divokom západe, potom proste vypáli 8 rakiet na jeden cieľ, vieš. Takže toto som len chcel ako keby k tomuto mailu prilepiť, že ukazuje sa, že naozaj sa tí Američania ako sú tam v čase mieru, pevné, obranné spoločenstvo, niečo, ale začne sa strieľať, tak Američania to prepnú do autonómneho módu a utekajú. Preč proste, že akože budeme my tu riskovať naše životy. Vyšla dokonca správa teraz na Washington Post, alebo kto to bol, že Američania sa začína americká armáda búriť, že povedali, no nebudeme my tu zomierať za Židov, teda za Izrael. Nie, že akože vyzerá to tak, že nás tam ženie do tej vojny za záujmy Izraela a to my nechceme proste. Takže sa im toto začína diať. Tak len ako také doplnenie. No ale tam bola, Vlčko, otázka, že či sa práve neobávajú tie krajiny Perského zálivu, alebo teda Blízkeho východu, že by sa im mohlo prípadne siahnuť na devizové rezervy, tak ako to videli v prípade Ruska, ak by boli neposlušní. A chceli by niečo robiť inak, ako si praje teraz USA s Izraelom. Je to zajímavý pohled, to teda bez zesporu. Nicméně já to vidím takhle, že velice brzo může dojít k situaci, že Irán bude, dneska jsem četl ráno, když jsem se připravoval na relaci, tak jsem v přehledu tisku našel, že Saudi a tuším Katar nebo Spojený Emiráty zvažují o tom, že by se v dohledné době sami zapojili do té války proti Iránu. Do jaký míry ta zpráva je pravdivá nebo ne, to se asi přesvědčíme poměrně brzo. Nicméně, jestliže se tak stane, tak Irán začne útočit na jejich ropnou, plynovou a plynovou infrastrukturu. Na tu vodní si myslím, že zatím, že ne. To bude až ta poslední karta, kterou budou hrát, protože oni by mu to mohli oplatit. I Irán je závislý na ocelovacích zařízení. Čili mohli by mu to oplatit, ale rozhodně by byly útoky na jejich rafinérie, na jejich těžební komplexy, na jejich námořní přístavy. Určitě. A určitě by to neproběhlo jenom tak. A já bejt prostě princem bin Salman, tak přemýšlím následujícím způsobem. Pokud dobrovolně omezím těžbu a vydám to ultimátum a dosáhnu toho, že válka skončí, tak sice přijdou o nějaký peníze a Donald Trump mi možná zmrazí konta. Možná, že zmrazí konta. Ale proč by je potom nerozmrazil, až já budu schopen, nebo až zase uvolním těžbu. A to bude, až se přestane střílet. Zatímco, jestliže mi Irán rozbije moje plynový a ropný naleziště, přístavy, rafinérie, tak potom budu muset tohle všechno opravit za obrovských nákladů. A na to budu potřebovat ty rezervy. Takže nejspíš nebudu mít. Je to o to, jestli chci o něco přijít, mít to rozbitý a muset to pracně a dlouhodobě budovat znova. A nebo jestli zatáhnout kohout, donutit Spojené státy, aby přestali váčit, a risknou teda ty rezervy, že budou zmrazený. Mám přece možnost je převést jinam ty dolary, než to udělám, než vydám to prohlášení, tak přece mám možnost převést svý peníze do Číny například. Jo. Tak. Tomu aspoň z části, tomu nikdo nemůže zabránit. No, čili já bych myslel takhle, ale může mít posluchač pravdu. Tak vieš, tam toto dáva logiku, čo rozprávaš, ale tam ešte treba zakalkulovať do toho akoby jednu vec, že príde za tebou ako za Bin Salmánom, ja neviem, Netanyahu alebo Trump a povedia ti, no počkaj, však dobre, toto dáva logiku, čo hovoríš, len nerátaš s jednou vecou. No my ti dávame teraz príležitosť vysporiadať sa so svojím odvekým rivalom. Teraz máš možnosť, ktorá možno nepríde už tak skoro, tak teraz, ty dobre vieš, že máš problém s Iránom, vy ste dva súperiace túto veľmoci na tomto kúsku planéty a my ti teraz dávame možnosť sa s ním konečne vysporiadať. Budeš mať z toho samozrejme výhody. Ak sa zapojíš, tak samozrejme budeme na to, keď sa bude deliť korisť, budeme na to myslieť. To poprvé, takže z toho niečo budeš mať. Áno, budeš mať roztrepanú infraštruktúru, ale zahojíš sa na tom Iráne. Zahojíš sa, to poprvé, a za druhé zbavíš sa svojho úhlavného nepriateľa, ktorý bude oslabený, demilitarizovaný, v chaose a neviem čo, čiže o toto sa hrá. No. Bojsku, jak chceš zrušiť 100-miliónovej národ? Ten 100-miliónovej národ, ty ho môžeš poraziť, ale ten sa nijak nikam neodstiehuje. Ten národ disponuje přírodními zdroji, které prostě budou potřeba. A jednou se vážit přestane. Tak obsadíš ty zdroje. Neobsadíš. Na to není prostě nikdo dost velký. Na to Spojené státy nemají dostatečnou armádu a nemá ani Saudská Arábie s emirátníkama. Prostě nemáš. 100-miliónový národ, navíc na ploše velkým jako kus Evropy, podstatná část Evropy. To Borisku prostě nejde, jo. To nejde. No, takže Irán ti nikam nezmizí, Irán může být, já nevím, 20-15 let potlačený, ale ten Irán se určitě postaví na nohy. A určitě mu v tom Čína ráda pomůže, protože Čína využije situace, bude tam jednak ve velkém prodávat svoje zboží, protože ty budou mít úplně všechno rozbitý, tak všechno, co budou Číňani schopní trochu udělat, tak bude do Iránu. Bude to pro ně úžasný biznis. Navíc za lacino se dostanou k ropě a plynu. To pro Čínu samý výhody a ten Irán se prostě na nohy postaví. To je jenom otázka času. A chceš riskovat teda, že oni ti opravdu rozbijou to, co živí tebe, co ty budeš muset spravovat. A v konečné fázi, když by byli poražený a obsazený, tak tě připraví vodu. Opravdu tohle někdo chce riskovat? Jestli ano, tak se nedá nic dělat. Tak prostě žijeme v iracionálním světě. No ale jak to nechceli riskovat, tak už dávno mali v tomto smere konať a vidíš, že nekonají nič vůbec. Nič z toho, čo by sa ani len náznakom podobalo na to, čo si teraz dal ten recept. Práve naopak, hovoria o tom, že sa možno zapoja do vojny proti Iránu. Čiže zrejme, keď si to dal tamto Bin Salman na misky váh, tak mu to vychádza, že zapojením sa do vojny viac získa ako strati. Asi mu to tak vychádza. Neviem, Borisku, môže to byť prohlášení pro místní obyvatele, pro jeho obyvatele. Pretože on je výkonný šéf v Saudské Arábii a byť není krále, tak je výkonný šéf. A když na tvou vlastní zemi, byť teda zejména na americký základny, lítají rakety a lítají drony a lítají furt a ty jsi šéfem země, no tak obyvatelstvo očekává, že s tím něco uděláš. Jo? To je za mě je ta potíž tady. Ešte ten mail, tá druhá časť týkala toho, že ako sa teraz pekne ukázalo, že Američania tam veľmi všetko chránia, ale len v čase mieru, ale keď nastane problém, tak zrazu utekajú, alebo sa skrývajú, tak ešte prípadne, že či na toto chceš nejak zareagovať? Ja neviem, to není o americkým úteku, oni sa stáli z dosahu iránskeho dostřelu a proč by tam drželi pěší jednotky, který, já nevím, 300 mariňáků nebo 1000 obyčejných pešáků, proč by je tam drželi na nějaké základně, kde budou bombardovaní a jinak tam nejsou k ničemu užitečný. To za mě celkem rozumný řešení. Dobré, tak to není útěk. Pojďme na další mail. Ak sa dnešné děti v škole učí o zániku západnej rímskej ríše v 5. storočí, nemusí to být celkom pravda, táto ríša podle všetkého prežila, len sa presunula na jiný kontinent, už sa nevolá rímska ríša, ale Amerika. Aj tam mají senátorov, orlice, kult prezidenta, cisára, dve na oko znepriateľené politické skupiny, poprepájané biznisom a záujmami ich chlebodarcov, rovnako ako táto ríša, tiež žije z dovozu mozgov, vojenských výbojov či života na dlh. Dovolím si tvrdiť, že sme v poslednej fáze úpadku novodobej rímskej ríše charakterizovanej brutálnou politickou polarizáciou, nerovnosťou bohatstva, preťaženým impériom v dôsledku prílišnej rozpínavosti po svete, stratou dôvery vlastného obyvateľstva a jeho obchodných partnerov. Svetový poriadok a medzinárodné právo sú pre túto ríšu aj aktuálneho cisára Kaligulu s drápom papiera, ktorý platí len pre všetkých ostatných. Ríša nepotrebuje spojencov, má len vazalov, ktokoľvek sa opováži nepokľaknúť jeho výsosti, pocíti hnev, clá, únosy či bezbrehé bombardovanie, civilné ciele nevynímajúc. Príčetní poradcovia, ktorí mu predtým pomohli na trón a následne pre nezhody odišli, sú označovaní za bláznov, idiotov a neschopákov. Po vzore svojho historického predchodcu by ich bez problémov nahradil povestným koňom incitátom. Rovnako ako jeho vzor sa aj on hrdí megalománskymi stavbami typu Mexický múr, tanečná sála či iné projekty a zákony, ktorými dáva len tie najkrajšie a najhonosnejšie prívlastky. Ak by to nebolo smutné a plné utrpenia bežných ľudí, pozerali by sme sa dnes na komédiu senilného Kaligulu, ktorý jeden deň vyhráva a chváli sa, že kompletne zničil ďalšiu krajinu v poradí, vrátane jej vodcov a ich náhradníkov, a na druhý deň žobre a žiada krajiny sveta a NATO o podporu vojenských zásahov, lebo tá zničená a bezbranná krajina ako si stále útočí a spôsobuje škody v okolitých štátoch a vo svetovej ekonomike. Do jedného šíku sa stávajú krajiny kolektívneho západu, sťa krajiny s patentom na dvojaký meter, ako je už u nich bežným štandardom, riadia sa heslom, čo je dovolené Bohovi, nie je dovolené volovi. A tak, ak USA a Izrael zaútočili na Irán bez akékoľvek zámienky, okrem tej trápnej 40 rokov sa opakujúcej tézy o výrobe jadrovej zbrane a Irán sa bráni útokom na útočníka, čuduj sa svete, Epsteinovi kamaráti spustili kritiku Iránu. Ak sme si mysleli, že vrcholom cynizmu bude reakcia týchto krajín na únos legitímneho prezidenta a jeho manželky z Venezueli, toto prekonalo akékoľvek dna a poučky. Zostáva nám len veriť, že všetko dobré dopadne a zaoceánsky agresor a jeho sionistický prívesok dostanú príučku, ktorá na dlhé roky zmení videnie sveta v týchto krajinách. Rozpad impéria by svetu naozaj pomohol. Dávam do pozornosti skladbu, ktorú som prvýkrát počul približne pred 20 rokmi v Spojených štátoch amerických. Študenti na tamojšej strednej škole o nej mali napísať esej. Zvláštne, ako sa ten narratív vôbec nezmenil, že? Píše Pálo z východu, ja teraz tú pesničku asi púšťať nebudem, prípadne si ju môžeme dať na záver po listárni. Uvidím sám, že čo je to vlastne za pieseň. No ale k tomuto, Vočko, prípadne môžeš niečo nejak zareagovať. Ja len teraz využijem tú príležitosť, lebo akurát včera mi písal Emil Páleš, ktorý máme relácia Riadni na niť a často ho aj tu v týchto reláciách citujem a spomínam. Tak práve tomu sa my budeme v apríli, myslím 1. aprílovú sobotu venovať. Dáme si to ako tému, že ten Irán a to vlastne, čo sa tam teraz deje, že na jednej strane akoby sledujeme strašnú skazu a to všetko, čo aj posluchač popísal, ale že na strane druhej možno sa dá proste na to pozrieť aj ako na niečo, že nám môže uprostred tohto zúfalstva vznikať aj nejaká, alebo svítať nejaká nová nádej na niečo možno lepšie. Tak o tomto sa budeme zhovárať a tak trošku aj ten mail vlastne to naznačoval, Vočko, že možno práve na pozadí tejto veľkej krízy a tohto nešťastia a tohto šlapania po pravidlách a zákonoch a všetkom tom ostatnom, čo tam poslucháč spomenul, že toto zlé, nesprávne môže stáť ako keby na začiatku niečoho možno lepšieho, dobrého, že sa tu teraz naozaj zrýchlene všetko čistí, že sa zrýchlene tu teraz ukazujú veci, ktoré ako keby boli skryté, že tú mekú silu proste teraz ako vo veľkom nahradila hrubá sila, ktorú už vidia ľudia, ktorí doteraz to ako keby nevideli. Keď si ich pred tou mekou silou varoval, tak vraveli, že sú to konšpirácie, hlúposti, že proste ide o demokraciu, o slobodu a teraz vidia aj tí najotrlejší, že aha, že vlastne o slobodu, o demokraciu naozaj nejde, že ide proste o zdroje, A že keď sa takéto veci dejú, že na jednej strane sa samozrejme zapaluje svet a horí, a na strane druhej vzniká ako keby šanca konečne na to, aby sa to nejak otočilo k lepšiemu. Takže čo si prípadne o tomto myslíš? Že či máš v tomto smere nejakú iskierku nádeje? Nemám. Blízku nemám. Jedno slovo na to stačí a to je důvod, proč bych rád, aby jsme se dotkli těch voleb v Německu a ve Francii. Že naznačíš, že keď ľudia nejako rozmýšľajú napriek tomu, čo všetko okolo nich sa deje a horí svet a stále ostávajú v tých svojich hlbokých presvedčeniach a to, že ostávajú v tých presvedčeniach, že na základe čoho to vidíš, no na základe výsledkov volieb, takže nemôže sa svet zmeniť, keď ľudia ostávajú rovnakí, alebo tá väčšinová spoločnosť aj tak, ako keby nechce pochopiť. Tak zrejme k tomu to budeme asi v piatok smerovať. No dobre. Pochopil si to správne. No, dobre, a potom z toho vlastne vyplýva aj ten tvoj skepticizmus, že áno, že nečakajte, žiadne svetlo na konci tunela nebude, keď sú ľudia sprostí. Poďme ďalej. Čo to tu máme? Zdravím páni, úvodom veľmi ďakujem za vašu prácu, vaše postrehy a konštruktívny prístup v rozboroch, diskusiách a reakciách na naše otázky. Chcem na úvod povedať, že nie som veriaci, ale v kresťanskom prostredí som vyrastal a kresťanskú morálku v takom pozitívnom slova zmysle uznávam a zdieľam. Hodne sa dnes hovorí o nastávajúcich ťažkých časoch a možnom scenári vývoji ľudskej spoločnosti pod názvom Armagedon. V biblických textoch sa spomína Antikrist a jeho štyria jazdci apokalypsy a dnes to tak aj v histórii už mnohokrát nastávajú ťažké časy, keď kto sa v dnešnom politickom kontexte hodí na miesto falošného mierotvorcu novodobého antikrista, kto sú jeho súčasní jazdci apokalypsy. Prvý jazdec má prísť ako víťaz, vytvárajúci falošný obraz spasiteľa, sú to možno Spojené štáty v osobe Donalda Trumpa. Druhý jazdec neváhajúci vraždiť a vziať pokoj okolitej zemi, adeptom je štát Izrael v osobe Netanyahu. A tretí jazdec má priniesť ako následok prebiehajúcej vojny hlad, môže to byť Ukrajina alebo Irán pod vládou vojenskej chunty. Štvrtý jazdec má moc nad štvrtinou zeme, prinesie zrážky, choroby a mor, hádam Čína alebo Rusko. Pre niekoho sa môže javiť ako antikrist Putina, štvrtým jazdcom apokalypsy potom bude Trump, nejako diabolsky to do seba zapadá, hoci navonok vyššie spomenutí aktéri spolu súperia. Ich konanie je zatiaľ plne v súlade s plánmi globalistov. Práve že pokiaľ sa Rusko a Čína aktívne do toho zmetku nezapoja, predpovedá sa nie úpadok, ale nový impuls mierového rozvoja, o tom má rozhodnúť Putin. Je cesta azijskej zdržanlivosti východiskom z tohto bordelu? Tak pevné zdravie a odhodlanie do ďalšej práce prajem, s pozdravom zostáva Ľuboš. V podstate by sme sa v odpovedi na tento mail asi vrátili k tomu, čo sme hovorili pred chvíľkou, predpokladám. Máš pravdu. No ale takhle, to proroctví o štyrech jezdcích apokalypsy a zániku světa a tak dále, tak to je častý téma od té doby, co se v Bibli objevilo. A vždycky v dějinách byla situace, na kterou to pasovalo, čili nejsme první a podle mě, já doufám teda, že nebudeme ani poslední, který v těchto intencích uvažují. To je to, co bych k tomu dodal. Zánik lidstva a hlad a války a neštěstí, to je prostě věčný téma, který bude vždycky rezonovat, protože není dost kaviáru a šampaňského pro všechny, aby si to mohli všichni lidi na planetě dát každý den ráno k snídani a nikdy nebude. No a ako pozerám, tak myslím, že no nie, že myslím, ale to tak naozaj, že vlastne všetky maily sme vyčerpali, ale dobre, však keď pozerám na ten čas, tak napokon takmer 2 hodiny sme naplnili, takže dobre. Máme hotovo a máme okrem toho aj týždeň, kedy v piatok bude hodina vlka, takže áno, dohodnime sa teraz tak, že či už teda na celú reláciu, alebo aspoň na časť relácie by sme si mohli dať výsledky volieb a z toho plynúce ponaučenie, ktoré sme tu teraz takto nadhodili. A potom asi podľa všetkého zase iránske záležitosti, tak toto momentálne takto v útorok vyzerá, ale vždy k tomu dodáme, že tento svet je už tak nevyspytateľný, že v útorok plánovať tému na piatok je veľmi odvážne, takže uvidíme, čo sa udeje. o všetkom budú naši poslucháči informovaní, či už cez našu stránku, alebo cez tvoju upútavku, ktorú na reláciu vždy vyhodíš. Takže všetko sa dozviete v pravý čas. Ale v každom prípade hodinu vlka si v piatok dáme. Ak sa samozrejme nič zásadné neudeje. Tak na dnes všetko, Vočko, ďakujem ti veľmi pekne. Nemáš za co, Borisku, bylo mi potěšením, jako vždycky v úterý. Mně se tyhle relace líbí a líbí se mi už proto, že v úterý se, nebo ráno jsem vždycky svěží a vysílá se mi snáš než večer. No. A dokonca už máš aj je... potom pocit, že máš za sebou aj nejakú dobre vykonanú prácu ráno, tak už nemáš taký lepší pocit, že, oh, že naplnený deň, že ešte sa ani poriadne nezačala, ty už si niečo urobil zásadné, dôležité. Takže má potom človek taký lepší pocit sám zo seba, že niečo urobil počas toho dňa. Ja ti ďakujem, to je bezvadný vysvetlení a budú s ním teďko dál pracovať. A hlavne to povedz manželke. Hlavne to povedz manželke, keby jej nejak vadilo, že polehuješ alebo niečo podobné, že posedávaš, nejdeš jej pomôcť do zahrady, tak povedz, ja už som si svoje dnes odrobil. Ja už dnes mám právo na to oddychovať. Tak by náhodou ja niečo... Ja uvažuji inak, až to dáš do archívu, tak ja jej tenhle konec pustím. Dobre, tak ju pozdravujem. A aby to slyšela od tebe, jo? Co ode mne? Ode mne nic nevezme. Áno, lebo si môže myslieť, že si to vymyslel, že to tak nebolo. Presne tak. Tak teraz, ak jej to budeš púšťať, tak ja sa priznám, ale toto som naozaj povedal ja. Tento argument odporúčam používať do budúcna. Ja ti ďakujem za to. A ďakujem ti za dnešní relaci. Teším sa zase na pátek. No a přeju pěkný zbytek dne, nejenom tobě, ale zbytek týdne, nejenom tobě, ale samozřejmě přeji všem našim věrným posluchačkám a posluchačům. Takže v pátek naschledanou ve světě Donalda Trumpa. Tak, přesně tak. Tak se má Vlčko pěkně do počutí, a to byl Vlk, zakladatel a prevádzkovateľ internetového portálu Kosa. Spolu s ním vám pekný zvyšok dňa, ešte stále len rozbiehajúceho sa samozrejme pre z Banskobystrického štúdia aj Boris Koroni. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.